2.0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia. Niedziela, 26 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podczas antykorupcyjnej demonstracji w Moskwie policja zatrzymała ponad 500 osób, w tym lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Białoruskie władze odrzucają krytykę Unii Europejskiej po wczorajszych działaniach służb wobec manifestujących opozycjonistów. Wyroki więzienia dla kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za śmierć ponad 200 migrantów na Morzu Śródziemnym. Setki zatrzymanych demonstrantów w Moskwie, wśród nich lider opozycji Aleksiej Nawalny. Według niezależnych mediów na ulicach rosyjskiej stolicy protestuje 30 tysięcy osób. Stołeczna policja informuje o kilku tysiącach demonstrantów. W trakcie antykorupcyjnego marszu służby zatrzymały m.in. inicjatora akcji. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Marsze antykorupcyjne odbywają się w całej Rosji. W blisko 100 miastach na ulicę wychodziło od kilkuset do kilku tysięcy osób. Domagali się oni, aby organy ścigania zbadały doniesienia o korupcyjnej działalności premiera Dmitrija Miedwiediewa. W Moskwie lokalne władze nie wydały zgody na zorganizowanie demonstracji, dlatego już w pierwszych minutach marszu interweniowała policja. Funkcjonariusze według różnych szacunków zatrzymali kilkaset osób. Moskwianie przekonują, że ich demonstracja ma charakter pokojowy i wyszli na ulicę, aby ich najbliżsi mogli oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę, jeździć po dobrych drogach i aby nikt nie łamał ich praw, a szczególnie ci, którzy powinni stać na straży wolności obywateli Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy demonstracji skarżą się na brutalność policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do podobnych zatrzymań doszło wczoraj na Białorusi. Milicja podczas opozycyjnej demonstracji w Mińsku zatrzymała kilkaset osób. Polska negatywnie ocenia postępowanie białoruskich władz wobec opozycji i będzie monitorować sytuację na Białorusi, zapowiedział podczas wizyty w Słowenii prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że jest rozczarowany działaniami Aleksandra Łukaszenki. Rozczarowanie bierze się stąd, że miałem nadzieję, że jednak pan prezydent Łukaszenka zmienia swoją politykę, zwłaszcza, że dawał w ciągu ostatniego roku tego sygnały i w związku z tym była pewna nadzieja, że jednak Białoruś i pan prezydent będą chcieli bardziej zbliżać się do standardów w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy władzą a opozycją, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw państwowych. No niestety, jak widać, kierunek jest przeciwny. Masowe aresztowania skrytykowała Unia Europejska. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Federica Mogherini oświadczyła, że działania wobec opozycji są sprzeczne z deklaracjami Mińska o dążeniu do demokratyzacji. Przedstawiciele białoruskiego rządu odrzucają krytykę. Przypominają, że prawo obywateli do pokojowych spotkań i swobodnego wyrażania poglądów jest zapisane w konstytucji. Rzecznik prasowy białoruskiego MSZ Dmitry Mirończyk zwrócił uwagę, że zasadnicze znaczenie ma to, by demonstracje były pokojowe. Zwrócił uwagę, że prowokatorzy, jak określił niektórych demonstrantów, na protest opozycji przygotowali koktajle Mołotowa i broń. Mirończyk stwierdził, że w związku ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego władze powinny działać z wyprzedzeniem i przeciwdziałać zagrożeniom. Podkreślił, że głównym celem władz powinno być zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i niedopuszczenie do rozlewu krwi. Dmitry Mirończyk dodał, że wczorajsza akcja opozycji nie została uznana przez władze. Rzecznik białoruskiego MSZ zaznaczył, że Mińsk uważa za niezbędne kontynuowanie dialogu i współdziałania z zagranicznymi partnerami w celu lepszego zrozumienia stanowisk. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Egipski sąd skazał 56 osób odpowiedzialnych za wypadek, w którym zatonęła łódź z migrantami na Morzu Śródziemnym. Do tragedii doszło we wrześniu ubiegłego roku. Zginęło co najmniej 200 osób. 169 udało się uratować. Oskarżeni dostali od 7 do 14 lat więzienia. Jedna osoba została uniewinniona. Statkiem rybackim płynęli migranci egipscy, sudańscy, erytrejscy i somalijscy. To pierwszy poważny sprawdzian przed wrześniowymi wyborami do parlamentu w Niemczech. W krainie Sary, najmniejszym niemieckim kraju związkowym, jeszcze przez godzinę otwarte będą lokale wyborcze. Niecały milion mieszkańców wybiera lokalny parlament. Wynik ma wielkie polityczne znaczenie zarówno dla Hadecji, jak i socjaldemokratów. Obydwie partie według przedwyborczych sondaż mają szansę na zwycięstwo. SPD liczy na wygraną, wykorzystując rosnącą popularność nowego kandydata na kanclerza, Martina Schulza. Natomiast CDU będzie się starało utrzymać władzę w landzie, którym rządzi od 18 lat. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju sporo słońca, tak będzie do końca dnia. Miejscami przelotny deszcz jedynie na wschodzie. 6 stopni na Podlasiu, około 9 w centrum, do 12 na zachodzie. Jutro pogodniej i bez opadów, więcej chmur jedynie na wschodzie, a na termometrach od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Ptaszki ćwierkają, że idzie wiosna, ale czy to już? Drodzy kierowcy, kiedy zmieniacie opony na letnie? Ja patrzę, czy sąsiad zmienił. Jak parę dni z rzędu jest ciepło, to wtedy. Jak buty zmieniam na wiosenne, to zimowe opony też idą w odstawkę. Proste. Zmień opony na letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsierowski. Piękna pogoda, całkiem sporo dzisiaj dobrych wiadomości. Ten weekend należy do skoczków i do piłkarzy, co do tego nie mamy żadnych wiadomości. Wątpliwości oczywiście. Skoczkowie już skończyli zawody w Planicy i cały sezon i było świetnie, choć Kamil Stoch nie zdołał jednak wyszarpać kryształowej kuli Stefanowi Kraftowi. Pewnie, żebym chciał, prawda, wygrać, natomiast też z drugiej strony nie można mieć wszystkiego i Stefan zdecydowanie sobie na to zasłużył, na wygranie, także nie mam ani żalu, ani pretensji, bo też nie powinienem mieć. No i chyba słusznie, bo Stefan Kraft pod koniec sezonu był tak mocny, że po prostu nikt nie mógł z nim rywalizować. Zresztą zakończył sezon skokiem na 250 metrów. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem do Planicy i podsumujemy całe te zawody i cały sezon. A nasi piłkarze zmierzą się dziś w Podgornicy z Czarnogórą. Na miejscu jest Adam Malecki, który przeprowadził ciekawą rozmowę z miejscowym dziennikarzem. Okazuje się, że tak jak Francuzi i Hiszpanie spierają się o Pabla Picassa, tak Serbowie i Czarnogórcy o Nowaka Dżokowicza. To opuszczając wątek piłkarski, słyszę na każdym kroku, jak podkreślacie, że Novak Djokovic jest Czarnogórcem. Grandfather of Novak Djokovic lived here. Oczywiście, dziadek Nowaka Dżokowicza żył tutaj 14 km od Podgoricy. To mała wieś, która znajduje się blisko monasteru Ostrog. Za to ojciec Nowaka urodził się tutaj, więc Nowak Dżokowicz jest z Czarnogóry. From Montenegro. Pierwsze słyszę, ale pewnie jest coś na rzeczy. Historia. Okaże się w tej rozmowie, dlatego zapraszam do jej słuchania, że spór toczy się też o innych sportowców, no ale nie tak topowych jak Nowak Dżokowicz. Dziś w trzeciej... Aha. Chciałem jeszcze dodać, że mecz zaczyna się o godzinie 20.45. Tak jest i też będziemy się jeszcze łączyć z Adamem Maleckim, który już będzie na stadionie w Podgoricy. Mam nadzieję, że tam będzie znacznie spokojniej niż miało to miejsce 5 lat temu, prawda? Mhm. Dziś w trzeciej stronie medalu podsumujemy też inne mecze, między innymi Włochów, Niemców, Francuzów czy Portugalczyków. Okazuje się, że ostatnio Cristiano Ronaldo wetknął szpileczkę niedowiarką podczas gali, na której odbierał nagrodę dla drużyny roku. Odbierając ją, kapitan Ronaldo pozwolił sobie na chwilę bolesnej szczerości. Wykorzystam okazję i przypomnę, że nikt w nas nie wierzył. Dotyczy to także wielu osób na tej sali. Prawda jest taka, że wygrała ekipa, która nie była faworytem. Nie zawsze wygrywa najlepszy. My jednak wierzyliśmy w siebie od pierwszej do ostatniej chwili. To był rok ze snów. No rzeczywiście to był znakomity rok dla reprezentacji Portugalii. Cristiano Ronaldo za to w Austrii rozpoczęły się Igrzyska Olimpiad Specjalnych, a nasi zawodnicy w podejściu do sportu w niczym nie różnią się od Cristiano Ronaldo. Wierzyłem, że moja drużyna się nie podda i będzie walczyła do samego końca, no i sam pan widział, że walczyła, no i wywalczyła. Tak jest, takie podejście nam się podoba. Podsumujemy też występ Agnieszki Radwańskiej w Miami. Niestety nie było kolorowo, a także powiemy o Pucharze Sześciu Narodów w rugby. Tam zawsze dzieje się coś interesującego. 71-335-22-7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. A teraz skrót najważniejszych wiadomości. 4 miesiące, 27 indywidualnych i 6 drużynowych konkursów. Niemal co tydzień w innym miejscu. Skoczkowie narciarscy zakończyli w niedzielę w Planicy sezon w Pucharze Świata. Zakończyli jednoseryjnym konkursem wygranym przez Stefana Krafta. Austriak wylądował dziś na 250 metrze, obronił prowadzenie w klasyfikacji generalnej i cieszył się z pierwszej w karierze kryształowej kuli. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, dziś był piąty. Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, trzecie Noriaki Kasai. Piotr Żyła był 11, Maciej Kot 14, Dawid Kubacki 15, a Jan Ziobro 28. Przypominamy, że nasi skoczkowie wygrali po raz pierwszy w historii Puchar Narodów. No i to może być najtrudniejszy mecz naszych piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. O 20.45 zagrają w Podgorzicy z Czarnogórą, czyli wiceliderem naszej grupy. Sytuacja jest taka, że przy dobrym układzie Czarnogórcy nawet mogą objąć prowadzenie w grupie, jeżeli pokonaliby dzisiaj Polaków. Na prowadzeniu w tabeli na szczęście na razie są biało-czerwoni i niech lepiej tak pozostanie. A w naszej grupie grają dziś jeszcze Rumuni z Duńczykami, też o 20.45. Wcześniej o 18.00 Armenia spotka się z Kazachstanem. Sebastian Vettel najlepszy w pierwszym wyścigu sezonu Formuły 1. Kierowca Ferrari wygrał Grand Prix Australii na torze Albert Park w Melbourne. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, trzecie Valtteri Bottas, obaj z teamu Mercedesa. Do mety dojechało tylko 13 kierowców, a Vettel zwyciężył po raz pierwszy od wyścigu w Singapurze w roku 2015. Korci mnie, żeby coś jeszcze tutaj dopowiedzieć, ale może jeszcze znajdziemy chwilę, żeby poopowiadać o tym początku sezonu w Formule 1. Alejandro Valverde zwycięża częściej niż Sebastian Vettel oczywiście. Teraz wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. Wygrał też ostatni etap tej imprezy w Barcelonie. Rafał Majka minął metę jako czwarty, a w klasyfikacji generalnej zajął 11 miejsce. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Nowozelandczyka Markusa Daniela i Brazylijczyka Marcelo Demolinera w pierwszej rundzie deblowego turnieju ATP Masters w Miami. No to na koniec jeszcze smutna informacja, dlatego że wczoraj odszedł od nas kolega Paweł Zarzeczny, jeden z najbardziej charyzmatycznych dziennikarzy, jakich znałem, i pisał kapitalne felietony, naprawdę miał bardzo lekkie pióro, często miał bardzo kontrowersyjne uwagi, ale często też bardzo trafny i trzeba przyznać, że będzie brakowało. Pawła Zarzecznego, zmarł na atak serca w wieku 56 lat. Wiemy, Paweł, że bardzo lubiłeś The Police i tak jak ty czasami wysyłałeś w swoich felietonach wiadomości do nas różne, to dzisiaj dla ciebie wiadomość The Police, Message in a Bottle. bacę. Mam nadzieję, że gdzieś ta wiadomość dotarła do Pawła Zarzecznego, a my teraz opowiemy o tym, co działo się w ostatnim konkursie skoków w Planicy, bo tam zakończył się Puchar Świata. Na letalnicy biało-czerwoni postawili kropkę nad i zdobyli Puchar Narodów i to jest bardzo dobra dla nas wiadomość, bo walczyli właściwie do końca o ten Puchar Narodów. Jeszcze były wątpliwości, ale okazało się, że ta dobra forma i świetny konkurs drużynowy sprawiły, że udało się ten puchar zdobyć po raz pierwszy w historii dla Polaków. Przed skocznią jest ciągle jeszcze Kuba Niziński. Dzień dobry, Kuba. Przede wszystkim ten konkurs drużynowy był niesamowity. Na nasze trzecie miejsce i do tego jeszcze nowy rekord skoczni Polski Kamila Stocha, 251,5 metra, więc możemy sobie wyobrazić, jaką fiestę musieli zgotować nasi kibice w Słowenii. Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. No, Planica biało-czerwona, no, ale też inaczej być nie mogło. Polacy najlepszą drużyną sezonu. I to jest kropka nad i tego fantastycznego absolutnie sezonu dla naszej drużyny po Mistrzostwie Świata, po wygraniu turnieju czterech skoczni przez Kamila Stocha, po drugim miejscu Piotra Żyły, po medalu także Żyły na Mistrzostwach Świata. Teraz zdobywamy to trofeum drużynowe. Nigdy wcześniej w historii polskich skoków to się nie zdarzyło i to jest ogromny, ogromny plus drużyny Stefana Horngachera, że właśnie drużynowo zdobywamy to trofeum. Był Mazurek Dąbrowskiego, oczywiście cała ekipa ze skoczkami, z trenerami pojawiła się na środku. Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany przez tysiące gardeł Polaków, którzy dopingowali naszych skoczków. Na ten ostatni weekend w Planicy równie fascynujący. Wydawało się, że jeszcze Kamil Stoch ma szansę na to, by odebrać Stefanowi Kraftowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale po tym piątkowym konkursie Austriak powiedział, kto jest najlepszy w tym sezonie i kto będzie miał kryształową kulę. Właśnie po tym konkursie już wtedy Kamil Stoch mówił, no już jest pozamiatane. Gdy był już na luzie, właśnie doszło do tego konkursu drużynowego i do tych fantastycznych lotów. No a dzisiaj w ostatnim konkursie sezonu odbyła się tylko pierwsza seria, ale 250 metrów Stefana Krafta pozbawiło złudzeń absolutnie tych, którzy jeszcze mieli nadzieję, że coś w tym sezonie, jeżeli chodzi o zwycięstwo w Pucharze Świata, może zrobić Kamil Stoch. Ostatecznie Kamil Stoch na miejscu drugim, ale nasza drużyna na miejscu pierwszym. Zatem wielkie gratulacje, brawa dla naszych skoczków za zwycięstwo w Pucharze Narodów i oczywiście gratulacje dla Kamila Stocha za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niektórzy, Kuba, już gdzieś przebąkują o zawodzie i mówią, że to tylko drugie miejsce. Domyślamy się, że Kamil Stoch jest innego zdania. Absolutnie o zawodzie tutaj nie można mówić. Ja rozmawiałem z naszymi skoczkami, rozmawiałem z trenerami, rozmawiałem z kibicami, którzy powtarzali, że mieliśmy już Puchar Świata zdobyty przez Adama Małysza, mieliśmy Puchar Świata zdobyty przez Kamila Stocha, ale w drużynówce nigdy nie byliśmy najlepszą ekipą sezonu. No i to jest ta jakość dodana, to jest to coś, co poczuliśmy i przypuszczam, że to troszkę można było porównać do gry reprezentacji Polski, tej piłkarskiej, gdy wygrywa, wszyscy jesteśmy za nimi. No i tutaj też jakby cała Polska wygrywała w skokach narciarskich po tym Mistrzostwie Świata, dorzucony Puchar Narodów, jest naprawdę, naprawdę fantastycznie. No to tak, Polacy najlepszą drużyną, Kamil Stoch drugi, a podobno w przyszłym sezonie ma być jeszcze lepiej, no przynajmniej teoretycznie. to, co wydarzyło się w tym sezonie, to, co wydarzyło się w tym roku, to jest absolutnie świetna zapowiedź tego, co może wydarzyć się w przyszłym roku. Przecież mamy Igrzyska Olimpijskie. Impreza numer jeden, jeżeli chodzi o sportowców. A mówi się, że podobno w drugim sezonie, jak pracuje nowy trener, ma być jeszcze lepiej. No i miejmy nadzieję, że te słowa specjalistów się spełnią. Dzisiaj rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniuszem Tainerem, który powiedział: tak, tak, Stefan Horngacher teraz poznał drużynę, teraz wie na co kogo stać, jak trzeba z nim pracować. Poprawki zostaną naniesione na przyszły sezon i może być jeszcze piękniej, może być jeszcze lepiej, ale ciężko sobie właśnie w tym momencie wyobrazić, żeby było równie pięknie. No co, możemy zgarnąć absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Oczywiście nie mielibyśmy nic przeciwko temu, że w przyszłym sezonie będzie również często grany Mazurek Dąbrowskiego. Dlaczego nie na Igrzyskach Olimpijskich? No, rzeczywiście piękny sezon z udziałem Polaków za nami, ale gdzieś tam w powietrzu wisi też pytanie, czy czai się już ktoś w drugim szeregu, żeby wyskoczyć, a może wskoczyć do kadry A? To jest faktycznie problem, nad którym teraz musi popracować cały Polski Związek Narciarski, bo coś trzeba zmienić. Mamy 4-5 skoczków, którzy skaczą świetnie, są w czołówce światowej, ale ta kadra B cały czas jest poniżej oczekiwania. W pucharach kontynentalnych nie błyszczymy, choć bardzo byśmy tego chcieli, by byli następcy, by można było spokojnie patrzeć w przyszłość. No miejmy nadzieję, że zostaną wnioski wyciągnięte i w przyszłym sezonie nasza kadra A będzie równie daleko latać, a kadra B będzie naciskać i wywierać presję na tych bardziej doświadczonych, na tych bardziej utytułowanych, a to tylko spowoduje, że jak konkurencja będzie wzrastać, no to także poziom naszych skoków będzie coraz wyższy. No i tak, dziękujemy Ci bardzo, Kuba. Wracaj sobie spokojnie już do domu. Skoczkowie też będą wracać do domu, no i odsapną wreszcie. A Ty wiesz, jak długo będą odpoczywać? Właśnie tak się zastanawiam. Chyba gdzieś tam zaczynają na przełomie maja, czerwca. Zawsze latają na takie ciepłe wakacje, żeby się wygrzać, naładować akumulatory, a później wracają i później jest letnia Grand Prix. Ale ja wiem, ile będą odpoczywać. Tylko tydzień. No to się przeliczyliśmy. Put your hands up on your hips. I'm unmoved by your evil glare, the way you toss your head. You make stupid accusations, by which time I've lost the thread. No to porozmawialiśmy sobie już z Kubą Nizińskim z Radia Kraków, który relacjonował dla nas ten ostatni konkurs w tym sezonie Pucharu Świata w skokach. Fajnie to wyglądało. Była walka w turnieju czterech skoczni. Prawie udało się zająć 3 miejsca na podium w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Pierwszy oczywiście Kamil Stoch, drugi Piotr Żyła, trzeci byłby Maciej Kot, gdyby się sędziowie nie pomylili przy ostatnim skoku jednego z rywali Macieja Kota i nie policzyli mu źle punktów. Także to było fantastyczne. Później dominacja przez jakiś czas, przynajmniej prowadzenie zdecydowane w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamila Stocha. Później Mistrzostwa Świata trochę nieudane, trochę udane, udane, bo złoty medal w drużynie nieudane, no bo jednak nie udało się zdobyć medalu indywidualnego Stochowi. Udało się za to Piotrowi Żyle, co było wielką sensacją i w sumie fajnie zakończyły się te Mistrzostwa Świata. No i jeszcze do tego na sam koniec sięgnęliśmy po Puchar Narodów. Pierwszy raz w historii, nic za tym dziwnego, że nasi skoczkowie są w doskonałych nastrojach, podsumowuje Maciej Kot. Nastrój podczas całego tego sezonu, a w szczególności na jego końcu, był bardzo dobry, atmosfera od początku sprzyja dobrym wynikom i na każdy konkurs jechaliśmy gotowi do walki. To był historyczny sezon dla nas wszystkich, dla polskich skoków. Po raz pierwszy zdobyliśmy Puchar Narodów, po raz pierwszy Mistrzostwa Świata drużynowo. Także naprawdę wiele rzeczy dobrych stało się podczas tego sezonu, ale mimo to nie wolno osiąść na laurach. Trzeba wyciągnąć wnioski, znaleźć rezerwy, które trzeba będzie wykorzystać w przyszłym sezonie. To było podsumowanie sezonu Macieja Kota. Uważasz, że to był dla niego wyjątkowo dobry rok? Myślę, że był niezły, ale liczył na trochę więcej i to, co mówił o tej pracy, ma sprawić, że no, żeby przyszły sezon będzie jeszcze lepszy, bo potencjał Maciej Kot ma, ale jednak ta forma jeszcze nie była taka bardzo równa. To był bardzo ważny sezon dla Kamila Stocha, bo ten poprzedni był bardzo nieudany, a ten, pomimo tego, że no, na ostatniej prostej Stefan Kraft go wyprzedził, no to jednak znakomity czas dla Kamila. Myślę, że tak. Powrót z niebytu. Tak, myślę, że był bardzo zadowolony. Nie wszystko też wyszło perfekcyjnie, szczególnie te Mistrzostwa Świata. Myślę, że to był dosyć duży zawód, bo Kamil był w świetnej formie, no ale miał też kłopoty z kolanem, kłopoty ze zdrowiem i to miało wpływ na przebieg tego Pucharu Świata i stracił, myślę, że też między innymi przez to pod koniec kryształową kulę, ale mimo wszystko no nie mógł nie być zadowolony. Nie mógł, tak, nie być zadowolony po tym sezonie. No to posłuchajmy, jak podsumował ten sezon Kamil Stoch właśnie. To był wspaniały sezon, był trochę sinusoidalny, początek nie był taki może super, natomiast później z każdym kolejnym konkursem było coraz lepiej. Turniej z czterech skoczni wyszedł fantastycznie, tak samo konkursy w Polsce, później ten tur azjatycki, znowu był trochę spadek, łącznie z Mistrzostwami Świata, później ten ostatni konkurs właśnie w Lahti, drużynowy, znowu wszystko szło do góry. No i później już było coraz lepiej. No szkoda mi troszkę dzisiejszego konkursu, bo ten skok rzeczywiście nie był może wybitnie trafiony w próg, ale 5. miejsce uważam za dobre, za taki dobry prognostyk i dobrą motywację do pracy przed kolejnym sezonem. Stochowi niewiele zabrakło do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kryształową kulę zdobył jednak Stefan Kraft, co jednak nie przesłania naszemu skoczkowi radości z udanych startów całej ekipy. Sezon marzenie tak naprawdę, chociaż indywidualnie będą się pojawiały głosy, że mogło być lepiej, ale z drugiej strony uważam, że tak jest bardzo dobrze, ponieważ my teraz spokojnie możemy się przygotować do kolejnego sezonu. To jest pierwszy sezon z nowym trenerem, też z nowym sztabem szkoleniowym, także teraz jesteśmy też mądrzejsi o pewne doświadczenia i możemy po prostu w przyszłym sezonie może skakać jeszcze lepiej. Dalej. Pewnie, żebym chciał, prawda, wygrać, natomiast też z drugiej strony nie można mieć wszystkiego i Stefan zdecydowanie sobie na to zasłużył, na wygranie, także nie mam ani żalu, ani pretensji, bo też nie powinienem mieć. Tak jak mówię, ten sezon był dla mnie wspaniały, jak i dla całej drużyny i uważam, że powinienem się z niego cieszyć i właśnie wyciągnąć wnioski po to, że warto po prostu pracować, dawać z siebie wszystko, bo kolejny sezon również może być bardzo udany. No tak, Kamil Stoch wspomniał o Stefanie Horngacherze. Wydaje się, że cała drużyna chwali sobie współpracę z trenerem, ale trudno, żeby było inaczej, bo poskładał te klocki, te puzzle zaczęły się zgadzać i rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o drużynę i te równe skoki przez cały sezon, to wyglądało naprawdę wszystko bardzo dobrze, więc trudno się dziwić, że Horngachera chwali też Maciej Kot. Oczekiwałem od trenera nowej jakości, nowego pomysłu i to wszystko Stefan przywiózł ze sobą. Już sezon letni był bardzo dobry, szczególnie dla mnie i poczułem, że to jest to, czego nam trzeba było. Nowa myśl, nowy pomysł na to wszystko. Ciężko pracowaliśmy i liczyliśmy na to, że ta ciężka praca przyniesie oczekiwane rezultaty i tak było, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To jest naprawdę, po pierwsze, praca wielu ludzi, która składa się na ten sukces. Każdy musiał dołożyć swoją cegiełkę i musiał pracować na 100%. Nasz sztab, cała grupa to naprawdę wiele osób, których często przed kamerami nie widać, a wykonują ciężką robotę. To zmiany przede wszystkim w technice skoku, zmiany w tym treningu motorycznym, na siłowni, na sali. Sporo zmian także w myśleniu, w psychice, w nastawieniu do treningu, do zawodów, zmiana troszkę systemu szkolenia. Także to jest naprawdę wiele rzeczy i każda z nich miała wpływ na to, co działo się w tym sezonie. No bez dwóch zdań, świetna robota Stefana Horngachera i zmiany na stanowisku trenera nie należy się spodziewać. Poskładał to wszystko, jeszcze raz to powiem, i widać, że są pełni zapału do kolejnego sezonu i dalszej pracy, w związku z tym, no kto wie, naprawdę może będzie nieźle. I przypominam, że zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, ale do tego jeszcze trochę czasu, na razie u nas wiosna, jak wiosna, to organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Ciekawy jestem, jak wiosnę rozpoczną nasi piłkarze. Ja też, ale jeszcze zanim powiemy o piłkarzach, to zobacz, zrobiło się ciepło, ale zaroiło się od biegaczy wszędzie. I dzisiaj półmaraton i w Warszawie, i w Poznaniu chyba też. I nie wiem, pewnie nam tutaj słuchacze jeszcze będą donosić, w jakich miejscach duże imprezy biegowe. Pozdrawiam zwłaszcza tych biegaczy w Poznaniu. Byłem, widziałem was na żywo. Znakomicie to wyglądało. Znakomita frekwencja. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników obydwu półmaratonów, i warszawskiego, i poznańskiego. To co, bierzemy się za piłkę? Piłkarze w trakcie meczu przebiegają nawet nie półmaraton, tylko ćwierć maraton, bo tak około 10 kilometrów wychodzi. Taki dobry dystans dla każdego. Lubimy biegać. Tylko taki interwałowy bardziej. Tak, to prawda. Mówiliśmy na początku audycji o tej rozmowie Adama Maleckiego, który jest w Czarnogórze z jednym z tamtejszych dziennikarzy, który przekonywał, taki, byśmy powiedzieli, jeszcze tak odniosę, żebyśmy sobie wyobrazili, co to jest za dziennikarz, taki odpowiednik Dariusza Szpakowskiego albo Mateusza Borka, prawda? On się nazywa Igor Diolewicz i rzeczywiście jest znanym komentatorem czarnogórskim i to on przekonywał Adama Maleckiego, że Nowak Dziokowicz tak naprawdę jest Czarnogórcem, a nie Serbem. Posłuchajmy, co jeszcze powiedział Adamowi. Jaka jest opinia na temat naszej drużyny w Czarnogórze? Taka, że reprezentacja Polski jest absolutnym faworytem tego meczu. Jest pan uprzejmy. No. I am Serbian guy from Montenegro. Nie, ja jestem Serbem z Czarnogóry. Czyli myślę realistycznie i uważam, że Polska jest faworytem. A to dlatego, że sytuacja w naszej drużynie jest bardzo skomplikowana. Z naszych obrońców na przykład jedynie Stefan Savic jest gotowy do tego, żeby zagrać. Proszę lepiej zdradzić, co się dzieje ze Stevanem Jovetićem. Zagra czy nie zagra? Stevan Jovetić będzie z naszą drużyną. Nie wiadomo jednak, czy zagra, może usiądzie na ławce rezerwowych. Czyli nie wyjechał do Hiszpanii. Nie, jest w Belgradzie, gdzie starają się go postawić na nogi. Nasz selekcjoner Ljubisa Tumbaković powiedział podczas konferencji prasowej. Wierzymy w to, że Stevan zagra. A całe zamieszanie zaczęło się od wpisu na portalu Sevilli, kiedy poinformowali w środę wieczorem o tym, że jest kontuzjowany. A on był tu na miejscu i to nasze media tutaj były najlepszym źródłem informacji. And we have correct information. Jovetić rzeczywiście jest wielką gwiazdą, ale największą jest jednak Mirko Vucinic. Chociaż oczywiście to trochę melodia przeszłości. Ale to on jest superstar, prawda? Yes, Stevan Jovetić at the moment. Tak, Jovetić to jest teraźniejszość. Najbardziej skuteczny zawodnik reprezentacji i tych eliminacji. A Mirko Vucinic? And Mirko Vucinic is the megastar. Jest wielką gwiazdą tutaj w Czarnogórze. To najlepszy piłkarz ostatniego dziesięciolecia. On dla naszych kibiców, ale także dla innych piłkarzy jest trochę jak, powiedzmy, papież. Vucinic is the Pope. Wszyscy są w niego wpatrzeni i wszyscy go słuchają. Problem jest jednak taki, że Vucinic nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu przez półtora roku, choć fizycznie, jak przekonuje, jest gotowy do gry. Mirko Vucinic physically is ready. We are talking about stars. Mówimy w tym momencie o wielkich gwiazdach, ale Bałkany słyną z tego, że rodzi się tu wiele talentów. Kto jest takim diamencikiem w waszej drużynie? Mirko Ivanić. Very young. Mirko Ivanić. Bardzo młody zawodnik, który gra teraz w Bate Borysow. Co ciekawe, zagrał we wszystkich kategoriach drużyn młodzieżowych Serbii. To świetny środkowy pomocnik. Or the midfield attacker. And what about the fans? Co może pan powiedzieć o waszych kibicach? Wszyscy pamiętamy, co się tutaj stało 5 lat temu, kiedy na Murawie lądowały krzesełka czy petardy. Czy tym razem będzie spokojniej? More calm this time? Don't worry. We have not a problem here on the stadium. Nie martw się. Nie mamy problemów z tym stadionem. Musisz nas zrozumieć. Jesteśmy narodem z wielkim temperamentem. Ale jesteśmy przyjaźnie nastawieni i dzisiaj na stadionie nie będzie problemów. I heard that people from Montenegro... No dobrze, to opuszczając wątek piłkarski, słyszę na każdym kroku, jak podkreślacie, że Nowak Dziokowicz jest Czarnogórcem. Grandfather of Novak Djokovic lived here... Oczywiście, dziadek Nowaka Dziokowicza żył tutaj 14 kilometrów od Podgoricy. To mała wieś, która znajduje się blisko monasteru Ostrog. Za to ojciec Nowaka urodził się tutaj, więc Nowak Dziokowicz jest z Czarnogóry. From Montenegro. And Jelena Jankowicz. Także tenisistka Jelena Jankowicz. Do tego koszykarz Nikola Vucevic z NBA. Nikola Vucevic, the star of the NBA. A także piłkarze Predrag Mijatović i Dejan Savicevic. Predrag Mijatović is here. Dejan Savicevic. And... You are a very good sportsman. Jak widać, macie wielu tutaj świetnych sportowców, tutaj i w Serbii, no i kochacie sport. The sports... Tak, a piłkę nożną najbardziej. Na drugim miejscu jest koszykówka, a potem piłka ręczna. Basketball and handball. Let's the... No dobrze, to niech sport wygra dzisiaj wieczorem. Czekamy na dobry mecz. The sports will win. Jestem przekonany, że tak będzie. Polska jest faworytem, ale nie wiem, czy wygra. Will win. And what about Robert Lewandowski? A jeszcze chciałbym zapytać o Roberta Lewandowskiego. Rozumiem, że on jest najbardziej popularnym polskim piłkarzem tutaj w Czarnogórze. He's the best player of the Poland team. Tak, oczywiście, ale znamy też pozostałych piłkarzy. Jakub Blaszczykowski, Kamil Grosicki, Zieliński, Piszczek. Our old people. A starsi kibice pamiętają Tomaszewski, Dejna, Gadocha, Lato, Boniek is later of the Juventus player. Thank you very much. All the best to you. Dziękuję panu w takim razie i wszystkiego najlepszego. Thank you so much and all the... Dziękuję bardzo. Ja też życzę wam powodzenia w dzisiejszym meczu. And for

to zamieńmy chwilę tę okrągłą, kopaną piłkę na tę jajowatą. A ekspertką od rugby w naszej redakcji jest od jakiegoś czasu Monika Sułkowska. Witaj, Moniko. Dzień dobry. Rugbystom żadne wojsko, żadna murawa nie straszna. No to opowiedz, o czym masz ochotę, a trochę się dzieje w świecie z jajowatą piłką trochę w roli głównej. Trochę się dzieje, ale kibice rugby w ten weekend akurat mogą czuć się nieco nieswojo, bo ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do emocjonujących spotkań na szczeblu międzynarodowym co kilka dni, ale Puchar Sześciu Narodów, jak wszystko co dobre, musiał się kiedyś skończyć i skończył się. I podobnie jak rok temu zwyciężyli Anglicy, ale tym razem bez wielkiego szlema, czyli nie wygrali ze wszystkimi rywalami. W ostatniej kolejce pokonali ich Irlandczycy. Irlandczycy, którzy pokonali podczas jesiennych test meczów w Chicago Nową Zelandię, zgłaszali takie duże ambicje do tego, żeby powalczyć o końcowe zwycięstwo i gdyby nie absolutna sensacja na początek, czyli w pierwszej kolejce porażka Irlandczyków ze Szkotami, no to pewnie Irlandczycy wygraliby ten turniej, bo oni pokonali Anglików i ten mecz, gdyby nie porażka Irlandczyków ze Szkotami, o której mówiłem, to decydowałby o pierwszym miejscu i to pierwsze miejsce przypadłoby Irlandczykom. Mówił komentator rugby Robert Małlepszy, to jednak nie mecz Irlandii z Anglią wzbudził najwięcej emocji. Najbardziej dramatyczne i pełne kontrowersji było spotkanie Francji z Walią w ostatniej kolejce, które Walijczycy przegrali w nieprawdopodobnych okolicznościach. 100 minut meczu, 20 minut przedłużony mecz, regulaminowy czas i akcja ostatnia kończąca to wydarzenie, to spektakularne wydarzenie, trwające 20 minut, czyli młyn dla Francuzów. No to z jednej strony ogromne emocje, cały świat o tym dyskutuje, a z drugiej strony bardzo wielkie kontrowersje, bo wszyscy, którzy troszkę znają się na rugby, są absolutnie przekonani, że Francuzi, trzeba to powiedzieć wprost, dokonali oszustwa podczas tej akcji, wymieniając teoretycznie zgodnie z przepisami zawodnika ten moment, kiedy zmienili filara. Dzięki temu cały czas mieli przewagę w tym jednym elemencie, a ten element zdecydował o tym, że ostatecznie położyli punkty i wygrali mecz, bo przed tą akcją przegrywali. Poczekaj, filara, czyli? Filar młyna. To taki zawodnik, który jest potrzebny w konstrukcji młyna. Czyli jak się młyna patrzy w drużynie, to ten największy to jest zawsze filar, można tak powiedzieć? No, w młynie są właśnie ci najpotężniejsi i takich chcesz mieć, jeśli młyn będzie ważył o tym, jak przebiegnie do końca spotkania. No, a komentarze po tym spotkaniu brzmią głównie tak, że rugby, jeśli chodzi o fair play, zaczyna zmierzać w kierunku piłki nożnej, a to, jak wiadomo, dla rugbystów jest najgorsza obelga. Choć Szkoci być może nie odgrywali pierwszoplanowej roli w tym pucharze, to właśnie Szkot po raz kolejny został zawodnikiem turnieju. To był Stuart Hawk, który niezmiernie nie cieszył się z tego wyróżnienia w rozmowie z klubową telewizją Glasgow Warriors. To cudowne uczucie. Jestem zachwycony, że znów odebrałem tę nagrodę, ale grałem przez ostatnie tygodnie ze wspaniałą szkocką drużyną. Dzięki moim kolegom mogłem przeprowadzać akcję, więc jak mówię, bardzo się cieszę, ale nie dokonałbym tego bez moich kolegów z drużyny. Dla naszych rugbystów Puchar Sześciu Narodów to bardzo odległe marzenie, ale Polacy rozpoczęli zmagania na arenie międzynarodowej w tym roku od ważnego wyjazdowego zwycięstwa z Mołdawią 15-3 w Rugby Euro Trophy. Nie można polskim rugbystom odmówić waleczności, nie można im również odmówić zamiłowania do muzyki, tak cieszyli się bowiem ze zwycięstwa. Muzykalni chłopcy. Bardzo. Zdecydowanie. Kolejny mecz kadra rozegra u siebie z Holandią, a areną zmagań będzie nowiutki miejski stadion w Łodzi, na którym gra teraz Widzew. A skoro jesteśmy w Łodzi, na to miasto warto zwrócić uwagę także w kontekście ligowym, a rozgrywki Ekstraligi Rugby ruszyły w ten weekend. Tytuł bronią budowlani Łódź S.A. Mamy taki trochę ewenement. W Łodzi mamy dwie drużyny ekstraligowe i obydwie nazywają się budowlani Łódź. Tyle tylko, że jedna nazywa się budowlani Łódź S.A., druga budowlani KS. Jedna rodzina, konflikt w rodzinie. Na pewno budowlani Łódź S.A. walczą o mistrzostwo, budowlani KS będą walczyli o utrzymanie. Poza budowlanymi liczyć się będą na pewno Lechia Gdańsk, na pewno Pogoń Siedlce, na pewno Arka Gdynia i na pewno także zespół Sopockiego Ogniwa. Ciekawostką jest to, że coraz więcej zawodników z zagranicy pojawia się w naszej ekstralidze. Nowy kierunek RPA. No a na razie w trzech spotkaniach w Sopocie, Łodzi i Siedlcach wygrywali gospodarze i tylko Arka sprawiła niespodziankę, pokonując w Gdyni Lechię, a inauguracja rozgrywek wypadła wczoraj. Pojawiła się tutaj w kolejce jakaś piosenka, chyba specjalnie, tak, teraz, a propos rugby. I dlatego nazywa się Sale. Słucham. I dlatego ma tytuł Sale. No właśnie. Ona się powinna powiedzieć kiedyś. Przewrotna. Zawiodła mnie to trochę, muszę przyznać. Ale kto wie, że może się zajmiemy tym tematem. Na pewno nasi rugbyści chętnie by pośpiewali. No to zapraszam. Właśnie tak sobie to wyobrażaliśmy, mam na myśli ostatnie występy Agnieszki Radwańskiej. To prawda, obydwu nam leży na sercu dobro Agnieszki Radwańskiej, bardzo lubimy tenis i rzeczywiście nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Agnieszka ma naprawdę bardzo kiepskie wejście w ten sezon, szybko odpadła z Australian Open, z reguły wygrywa po jednym meczu w kolejnych turniejach i odpada. Na uspokojenie nastrojów dałbym przykład tego, co wydarzyło się przed 2 laty. Agnieszka Radwańska też bardzo źle rozpoczęła ten sezon. Wówczas, 2 lata temu. Natomiast potem, jak pamiętamy, wygrała na przykład turniej WTA Masters w Singapurze i skończyła bardzo wysoko w klasyfikacji WTA. Także oby było tak i tym razem, ale rzeczywiście na razie nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o ten turniej w Miami, to no to do tego wszystkiego przyłożyła się również ta grypa żołądkowa, która dopadła Agnieszkę Radwańską, tym bardziej trafiła znów na Mirjanę Lucic-Baroni, tę samą, z którą przegrała w Melbourne dosyć gładko i tym razem Chorwatka też nie dała Polce żadnych szans. Co więcej, Agnieszka nie wygrała ani jednego gema przy swoim podaniu, a tuż po porażce z Chorwatką, z Agnieszką Radwańską rozmawiał w Miami Jan Pachlowski. Pierwszy set to chyba chciałabyś o nim jak najszybciej zapomnieć. Czy, nie wiem, pogoda się dała we znaki, że tak ci nie szło? Mówiłaś 2 dni temu, że podczas tego upału nie czujesz się najlepiej po tej bardzo ciężkiej chorobie, po grypie żołądkowej, którą przechodziłeś na początku tygodnia. Co sprawiło, że mało nie wycofałaś się tutaj w turnieju z Miami? Grałam na tyle, ile mogłam. Oczywiście tutaj ten początek nie był najlepszy, za wolny. Ona grała bardzo agresywnie, praktycznie z każdej piłki i wszystko jedno, że to był pierwszy, drugi serwis czy return. Po prostu wszystko szło z największą siłą. Ja za bardzo się wycofałam, owszem, w drugim były szanse i najbardziej tego szkoda gema na P4, ale uciekło na pewno i tutaj no, grałam tyle, ile mogłam i cóż mogę więcej powiedzieć. Czy rzeczywiście ten nie najlepszy stan zdrowia, on się jakoś tutaj odezwał w tym spotkaniu, że nie miałaś takiej siły i takiej agresji, z której cię przecież na korcie znamy? Może pewnie tak, nie trenowałam tutaj tyle, ile chciałam, kilka dni wolnego, więc na tyle, tak mówię, ile mi zdrowie pozwalało, ile miałam sił, to chciałam zagrać w turniej, więc raczej tutaj dla mnie nie wchodziło w grę, żeby się wycofywać. Przyznasz, trochę słabszy jest ten rok, jest też problem z wygraniem 2 meczów z rzędu podczas właśnie tych dużych turniejów od Australian Open chyba. No cóż, no, na pewno jest to słabszy okres, więc no, mam nadzieję, że tutaj może troszkę będzie lepiej na ziemi i tym bardziej na trawie. Masz teraz chwilę czasu na odpoczynek. Jakie w ogóle plany na przyszłość? Już wiadomo, w turnieju chyba często nie bierzesz udziału. Nie, to troszkę teraz jest przerwy, ponieważ kolejny turniej jest Stuttgart, który jest bodajże chyba dopiero w połowie kwietnia, więc trochę czasu jest. No i potem tak jak zawsze standardowo Madryt, Rzym i Paryż. Zdążysz pojechać do Polski, odwiedzić dom rodzinny, tam naładować w Krakowie rodzinnym, bądź w innym miejscu w Polsce baterie? Tak, wracam teraz do Polski, teraz jest chwilę czasu, więc kilka dni przerwy i oczywiście powrót na kort. Jako ambasadorka polskiej reprezentacji obejrzysz mecz Polska-Czarnogóra? Oczywiście, że tak. Jaki wynik? Polska 1-0. No, nie mamy nic przeciwko temu. 1-0 bierzemy w ciemno. Tak. Dlaczego? Dlaczego nie? No jakaś taka smutna Agnieszka Radwańska, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tak, rzeczywiście tak. Słabo się zaczęło. Raz, że po porażce, dwa, że pewnie nie czuła się najlepiej. Powiedziała o tym, że liczy na to, że przełamie się być może na turniejach na kortach ziemnych. No o to może być trudno, bo jak wiemy, Agnieszka Radwańska nie najlepiej grywa na mączce, no ale może będzie tym razem inaczej. No ale później przychodzi jeszcze sezon na kortach twardych i tam zazwyczaj Agnieszka potrafi się odrodzić. Na razie jest w 10 i to jest dobra wiadomość. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili z Ekstraklasy Siatkarek. Tam Atom Trefl Sopot pokonał Chemika Police 3-2, czyli Chemik Police chyba drugi kolejny mecz przegrywa po tiebreaku. Kończymy pierwszą godzinę audycji, zapraszamy na drugą. W drugiej będzie dużo o piłce nożnej i tej związanej z naszą reprezentacją i o innych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie.